بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. 113. Sure El-Felak. Felak, sabah manasına geldiği gibi yarmak manasına da gelir. Bundan sonra gelen Nas suresiyle birlikte ikisine de iki koruyucu anlamına gelen Muavvizeteyn denir. Bu surelerin şifa maksadıyla okunduğuna dair hadisler vardır. Medine'de inmiştir, 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üflükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım.